एक परमात्मा ही परिपूर्ण है, सब में परिपूर्ण व्यापक परमात्मा है। आकाशवत गर्तस्य नित्य, शास्त्र ने बताया है कि जैसे आकाश होता है, आकाश में पोलाद ये खाली बन, ऐसा सब जगह है, शरीर के भीतर भी है, बाहर भी है, सब जगह है। ये इसी तरह से परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है। इस आकाश से भी वो सूक्ष्म है, इस वास्ते है इंद्रियों का विषय नहीं है, इंद्रियों का विषय ये भी नहीं है, पर वो भी नहीं है, अत्यंत सूक्ष्म है। सूक्ष्म उत्पादन भी किए, वो जो जानने में नहीं आता, इसमें कारण ये सूक्ष्मत्वात अत्यंत सूक्ष्म होने से जानने में नहीं आता। ऐसा सब जगह परिपूर्ण परमात्मा है। केवल ये बात मान रहे परमात्मा है, इसे उसका अनुभव हो जाएगा। कहते इंद्रियों का विषय नहीं है, मन का विषय नहीं है, अनुभव कैसे होगा? उसका अनुभव स्वयं से होता है। जैसे आप कोई समझे, आप कोई पूछे आप हैं क्या, तो आप निस्संदेह इंद्रिय कहते मैं हूँ। है तो आप बताओ कैसे हो आप, तो नहीं बता सकते मैं हूँ। शरीर को कर सकते हो कि मैं हूँ, पर स्वयं को बता नहीं सकते। परंतु अपनी सत्ता है वो दृढ़ता से है कि मैं हूँ। जैसे आपकी सत्ता दृढ़ता से अपने ख्याल में है, ऐसे ही परमात्मा सब जगह है। और ये जगह है जो देश उस समय जो अभी ये काल, ये देश काल और ये चीज वस्तु, ये सबसे अतीत है, सबसे है। और ये सब जान नहीं है, वहां भी है। परमात्मा ऐसे है जहाँ देश नहीं है, काल नहीं है, वस्तु नहीं है, व्यक्ति नहीं है, वहां भी परमात्मा है। ये परमात्मा में एक देश ही है। जैसे पृथ्वी से घड़ा बनता है, परंतु संपूर्ण पृथ्वी में घड़ा बनाने की शक्ति नहीं है, वो पृथ्वी के किसी एक देश में चिकनी मिट्टी में घड़ा बनाने की शक्ति है। ऐसे संसार की उत्पन्न करने की शक्ति, संसार को उत्पन्न करने की शक्ति माया में किसी अंश में है, माया के सब अंश में नहीं है। माया जितने अंश में उतने अंश में परमात्मा है, परंतु जितने में माया है उतने में नहीं। माया उसी अंतर्गत है, वो परमात्मा है, वो माया से भी अपार है, असीम है, अनंत है, असीम है, सीमा रहित है, अंत नहीं है, ऐसे व्यापक परमात्मा है। अपने लोग जितने बैठे हैं उनमें भी सब में परमात्मा परिपूर्ण है। भीतर भीतर भीतर भी तर है, तरंतर है, बाहर भी तर है, एकदम तर शांत परिपूर्ण रूप से परमात्मा परिपूर्ण है। उसको कल बताया था बहिरंत से भूता नाम अश्रम से अंगीर से सब प्राणियों के भीतर भी है, बाहर भी है, सरासर भी है, दूर से दूर है, नजीक से नजीक वही है। सर्वभूत आत्मा सर्वभूत आत्मा योगयुक्त आत्मा सर्वत्र सौदर्शन। ये आत्मा को बताया और योगाओं पर सर्वत्र सर्वत्र मिलती रहती, सब जगह परमात्मा को देखता है, परमात्मा में सब देखता है, सब परमात्मा में है, सब में परिपूर्ण परमात्मा है, व्यापक परमात्मा परिपूर्ण शांत रूप से आनंद घर रूप से विराजमान है। अरे समझ में नहीं आवे तो मान ले कि है ऐसा परमात्मा। शास्त्र कहते हैं, वेद कहते हैं, संत कहते हैं, महात्मा कहते हैं, उनका अनुभव है परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है, वो हमारे हैं। ये हड्डियां दीखती है, शरीर दीखती है, हमारे नहीं है, ये छूट जाएगी। ये माँ के पेट में बना है और समय पर छूट जाएगी, उस आप इसे अलग हो जाओगे। तो अब भी आप अलग हो, अब भी ऐसे साथ में नहीं, अब भी अलग ही हो। इसमें दिखता है कि मैं शरीर में हूँ, आप शरीर में नहीं हो, शरीर आप में नहीं है, आप अलग हो। नित्य सर्वगत स्थान नित्य बताया, सर्वगत बनाया, सर्वगत बनो एक शरीर में नहीं, संपूर्ण शरीरों में अविनाश सर्वम तत्व इदम सर्वम इदम उद्योग सब सब व्याप्त है, सब में परिपूर्ण समान। जैसे अपने अब शरीर को मानते हैं, इससे सब जगह परिपूर्ण आप है, अपना होना पर है जैसा बचा है, सब में परिपूर्ण स्वयं साथ आनंद हंसी सर्वभूत स्थित योगा भजते जैसे कल बताया, संपूर्ण प्राणियों में स्थित है, दूर स्तम शांति के नजदीक नजदीक वही है, दूर से दूर वही है, सर्वभूत स्थित योगाम भजते एक स्थित है, संपूर्ण भूता में स्थित होने के साथ एकता हुआ उसको देखता है। सर्वथा वर्तमान लोग विषय होगी वही वर्तते, वो सब बर्ताव करता हुआ भी मेरे में ही बर्ताव कर रहा, मेरे में रहा, परमात्मा के अंतर्गत ही है। सर्वभूत स्थित एकत्वमास्त सर्वथा वर्तमान लोग विषय होगी वही वर्तते, कल बताया से परिपूर्ण शाम शांत। ये मन और बुद्धि से आप भेद करते हैं, परमात्मा में भेद नहीं होता है, जैसे आकाश में भेद नहीं होता, सब में एक आकाश ही परिपूर्ण है, इसलिए सब में परिपूर्ण परमात्मा एक है। मन और बुद्धि अहम अहम मैं हूँ मैंपन, और मैंपन से अलग अलग दिख रहा है, और वो मैंपन से रहित है, सब है, शांत है, सब जगह परिपूर्ण व्याप्त है, सब में परिपूर्ण सम शांत आनंद खान रूप से परिपूर्ण है, सब में वैसे वैसे है, एक समान सब में परिपूर्ण है, उनके अंश में ही जीव है, ये जीव है ममहिमांश, वो अंश क्या है, शरीर को पकड़ लिया ना, शरीर को अपना मान लिया, इस वास्ते अंश हो गया, अंश है वास्तव में शरीर, पृथ्वी से तेज वायु का आकाश से बना हुआ शरीर वो है अंश, उस अंश को पकड़ मैं मान लिया, इस वास्ते स्वयं भी निराकार व्यापक होते हुए भी अंश हो गया। कल बताया ना सर्वभूत स्थिति तुम्हारे तक सर्वथा वर्तमान आत्मपम्य सर्वत्र स्वयं प्रसिद्ध, जैसे शरीर में एक है इसे सब में सुना जरूरी है। ऐसे परमात्मा है, वो है ऐसे कह देता है परिपूर्ण है, एक शरीर में रहता हुआ भी सब चीजों में है, ऐसा जैसा है परिपूर्ण समान रूप है। हम सर्वेश होते संतम परमेश्वर शत्रु अवेश सब विनाश होने से वो सब विनाश नहीं होता। शरीर में एक एक रूप रहने की सामर्थ्य नहीं है, प्रत्येक शरीर बदलता है और वो किसी क्षण में भी बदलता ही नहीं, महास्वर्ग में भी बदलता नहीं, महाप्रलय में भी बदलता नहीं, प्रलय न बदलती है, सर्गे बिंदु हो जाए अंत स्वर्ग में भी पैदा नहीं होते और महाप्रलय में भी नीच नहीं होते, सब में परिपूर्ण समान ऐसे परमात्मा है, सब में परिपूर्ण है, सब कुछ जानता है, सर्वभावित स्थिति सर्वे नहीं उड़ा बस सर्वे नहीं असतम सर्वे से एक ही परमात्मा अनुभव ऐसे सब जगह परमात्मा को देखता है। सहयोगी परमो मत कल बताया था, वो परम योगी है, श्रेष्ठ योगी है, सब जगह परमात्मा को देखता है। वासुदेव सर्वदि सब आत्मा दुर्लभ, अपने आप को सब जगह देखना और परमात्मा को भी देखना, परमात्मा को एक जगह देखना एक शुभ है, सरल है और बढ़िया है। उसी का ही अंश एक मैं बना है, उस परमात्मा का अंश है ममी वंश जीव लोग के जीव भूत सनातना, वो अंश पृथ्वी के अंश को पकड़े से पृथ्वी में अंश में एक अंश हो गया है, समय वो एक परमात्मा है, परिपूर्ण है, इसको पक्का मालूम है परमात्मा परिपूर्ण है। अगर उसे पक्का मान ले तो फिर परमात्मा जीने लगे देखने लगे नहीं है। जैसे प्रहलाद जी को आग में रख दिया तो आग जलाती नहीं, क्यों? आग रूप से वो ही है परमात्मा ही, आग रूप से ही वो परमात्मा, आग को आग का जला, आग अलग अलग नहीं है, उस परमात्मा के अंतर्गत है, परमात्मा ही है। देश काल वस्तु व्यक्ति एक परमात्मा ही है कि अनेक रूप से देश बने, ये देश मेरा ये तेरा ही है, पूर्व है पश्चिम है उत्तर दक्षिण है, एक देश में कल्पना है, वास्तव में देश है उनका, कहा पूर्व पश्चिम है नहीं, उसके अंतर्गत दिखते हैं, काल के अंतर्गत दिखते हैं, वो परमात्मा परिपूर्ण है। कल वाली बात याद करो तो खूब याद कर ले रहे परमात्मा सब जगह, सर्वभूत आत्मा सर्वभूता आत्मनि एक योगभूत आत्मा सर्वत्र संदर्शन सर्वभूत यो माम परिचित सर्वत्र, परमात्मा को सब जगह देखा, यो माम परिचित सर्वत्र, कल वाली बात याद करो, यो माम परिचित सर्वत्र सर्वंच मई परिचित सब वर्ग मेरे अंतर्गत है, तस्या में परस्या में उसने मैं अदृश्य नहीं होता, वो मेरे से अदृश्य नहीं होता, एक एक के सामने रहते हैं वो सब में परिपूर्ण व्याप्ति परमात्मा है। यहाँ हो माँ पश्चिम सर्वत्र सर्व जन नहीं आते तस्वीर न परिश्रामी सर में न परिश्रामी, वो मेरे से अदृश्य नहीं होता, मैं उसे अदृश्य नहीं होता, सब जैसे ही शरीर में अपने आप को मानते हैं और शरीर में सब जगह सुख चाहते हैं, किसी के दुख नहीं चाहते, पैर की पीड़ा हो जाए हाथ के हो जाए शरीर के हो से शरीर के हो से कान में हो से नाक में हो से आंख में पीड़ा किसी पीड़ा नहीं चाहते, सब जीव शांति चाहते, ऐसे सब दुनिया मात्र में शांति चाहते। तो परम योगी है, श्रेष्ठ योगी है, सबकी समझे, सबकी पुष्टि होती है, सबको शांति मिलती है, सत्य स्वाभाविक सुनने से उसी बात करने से उसी सुनने से शांति मिलती है। वह शांति आनंद छाया हुआ है, परिपूर्ण व्याप्त है, परिपूर्ण व्याप्त सब में परिपूर्ण है, सब शांत आनंद घन से सदघन सदघन आनंद घन परिपूर्ण सब प्रांत व्याप्त परमात्मा सब में स्थित है। यो माम पश्यत सर्वत्र, एक रूप है। इस शरीर प्रेम है, एक जगह छोड़ करके अगर वश में स्थित हो जाए उसको महात्मा कहते हैं। वो तत्व क्या है? वो एक शरीर में नहीं, सब शरीर में है, सब आनंद सर्वभूत स्थित से देखा सर्वभूत में स्थित है। ये तेरवा अध्याय है, समन सर्वेश भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम् अनिश्चितं अवनिश्चितं। ये संसार विनिश्चित है, नाश होता है, संसार एक क्षण भी नहीं होता, इस मेहनत रहने वाले परमात्मा किसी क्षण में भी नाश नहीं होता। शरीर भी महाशरीर में पैदा नहीं होता, महाप्रलय में विनाश नहीं होता, महाप्रलय में महाशरीर में भी है, जीव का जीव रहता है परिपूर्ण। शरीर एक क्षण भी स्थिर नहीं होता, प्रत्येक क्षण में बदलता है, परमात्मा से बदल एक रूप रहता सम शांत परिपूर्ण सब। ऐसा ज्ञान तब होगा कि सबको सुख पहुंचावे। ये मृत्यु सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संत निरामया, सबके सब सुख हो जाए, सब सब सब रोग से नहीं जाए, किसी के अभद्र न हो, सब आनंद आनंद मंगल हो, परिपूर्ण हो, सब शांत आनंद आनंद आनंद आनंद सब जी, सब प्राणी आनंद में मग्न है, सब भी आनंद में रहे, ऐसा होता तो उसको प्राप्त हो जाता है। उन्हें एक देशी बना नहीं जाता, सब व्यापक परमात्मा में एक हो जाते हैं, आनंद गरीब आनंद आनंद आनंद। जैसे मनुष्य के एक शरीर में किसी शरीर में किसी अंग में पीड़ा नहीं चाहता, ऐसे सब संसार में किसी संसार में पीड़ा नहीं चाहता, किसी अंग में भी उससे दुख हो नहीं चाहता, सब में शांत शांत सब शांत आनंद घन आनंद आनंद परिपूर्ण है। आत्मोपमेय कल्पते आत्मोपमेय सर्वत्र सोम पर सुवा दुखों सहयोगी परमो होता, वो श्रेष्ठ योगी है, सब में परमात्मा परिपूर्ण है, वासुदेव सर्वज्ञ। जैसे मनुष्य अपने शरीर में व्याप्त है, जैसे अपना शरीर प्यारा है, ऐसे सब शरीरों में एक समान प्यार है, सबका वैसे एक समान है। सबका हित, किसी को दुख नहीं हो, सब वो सुख में, किसी को अशांति न हो, सबको शांति करे, किसी भी दुख न हो, सब आनंद मंगल हो, ही आनंद मंगल, आनंद भर, आनंद भर, पूरा आनंद, अपार आनंद, सम आनंद, शांत आनंद, घन आनंद, असर आनंद, पूर्ण आनंद, असीम आनंद, आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद रूप से सब जगह परिपूर्ण समान प्रत्यक्ष देखो सब जगह आनंद आनंद शांत आनंद सब शरीरों में एक रूप आनंद रूप से उनसे ही खुराक मिलती सबको सबको शांति उनसे मिलती है। कहन है कि भोगों से सुख मिलता है, पदार्थों से सुख मिलता है, आदर से सुख मिलता है, बड़ाई से सुख मिलता है, ये बहम पड़ता है बहम। वो सुख स्वरूप है ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल और सहज सुखराशी सहज सुखराशी है। ये शब्द स्वरूप ग्रंथ से सुख पैदा होता है और परमात्मा कैसे वास्तव में जीव और करीब हरी का उस जीव अंश से सहज सुख राशि स्वतः स्वाभाविक सुख राशि है। ये बाहर के पदार्थों में सुख न देने से वो सुख मिलता है। बाह्य स्वर से आत्मा बिंद स्वरूप बाह्य सुख देने वाले भित्र को देता है वो सुगम अक्षय में फिर अक्षय सुख दे जाता है। बाहर के सुख को जोड़ करके भीतर के सुख को लेता है वो भीतर सुख फिर अनंत होता है। बाह्य स्वर से सुख असक्ता आत्मा बिंदित आत्मी यद सुगम सब्रम योग होता ब्रह्म के साथ में होता है सुगम अक्षय वसुदेव परिपूर्ण सुखानु शाम शांत ये बाहर सुख को न रहने से वो सुख मिलता बाह्य स्पर्श सुख असंता बाह्य स्पर्श सुख असंता बाहर के सुखों में जिसका मन आसक्त नहीं हुआ बाहर के सुखों में मन नहीं रहता है बाह्य स्पर्शेश असलता सुलभ जो अपने को देता है वो फिर ब्रह्म परमात्मा का शक्ति होता मानो संसार के सुख को छोड़कर अपने चित्त होता अपने में चित्त होकर अपने कारण में परमात्मा में चित्त होता है उसको अक्षय सुख मिलता है वो सुख हरदम रहता है। परमात्मा की प्राप्ति होने पर अक्षय सुख रहता है निरंतर कभी दुख आता ही नहीं जीवन भर में सुख दुख जाता क्योंकि वो स्वयं आनंद सहज सुख राशि चेतन अमल सहज सुख राशि स्वाभाविक सुख राशि है। उस तत्व के वहां स्थिति होने से सुख में रहता है। क्यों माम पशिति सर्वत्र सर्विंद सेवा की स्थिति सुख संसार स्वंत है श्रोता वर्तमान होगी सहयोगी मई वर्तमी शमशान विचार गए तो पूर्व दिखता है सब मेरा बाह्य पदार्थों में सुख उतरने से बाहर होता है बाहर बाहर होता है समान रीति बस इसमें स्थित होते हैं बसंत महात्मा उनके सुख सुख रहता है आनंद ही आनंद रहता है हरदम आठों पर आनंद स्वतः स्वाभाविक बाहर का सुख स्वतः नहीं होता वो परतः होता है उत्पत्ति विनाश वाला तो वो उत्पत्ति विनाश रहित स्वतः सुख